one you bet that ass to. Go from Malibu to Paraboo. Yeah, I had a bitch, but she ain't bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you're dread casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not down with I. Pull up our side, let you pad me back. Nothing like your leg, guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I jail watch, hand wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can review, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dip pimp. Zo hard staat, maar waarom dat wel is, hoor je zo. 538 Nieuws. 2 uur. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht is vanavond een steekvlam ontstaan op de intensive care voor baby's. Er ontstond veel rook, maar niemand raakte gewond. De 6 baby's zijn veilig naar een andere afdeling gebracht. De brandweer had de situatie snel onder controle. Hoe de steekvlam precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. Ruim de helft van de Nederlandse ouderen voelt zich niet goed beschermd door hun gemeente, schrijft het AD. Dat blijkt uit onderzoek van een ouderenbond. De ouderen maken zich zorgen over oorlog, maatschappelijke onrust en jongeren op fatbikes. 40% doet 's avonds de deur niet meer open. Bij vrouwen en alleenstaanden ligt dat nog hoger. Ze willen meer politie op straat voor een veiliger gevoel. 2 olietankers in Irak zijn aangevallen en staan in brand. Op de schepen zat Iraakse olie. Hierbij is 1 persoon overleden. Volgens persbureau Reuters zijn ze mogelijk geraakt door Iraanse boten met explosieven. Er is nog een reddingsactie bezig. Minstens 20 bemanningsleden zijn van het schip gered. De brand op de schepen is nog niet onder controle. Het is onwaarschijnlijk dat de stikstofdoelen op tijd worden gehaald. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving samen met de Wageningen Universiteit en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De uitstoot daalt wel iets, vooral door boeren die stoppen of hun bedrijf aanpassen, maar dat is nog niet genoeg. Het beleid moet beter worden aangepast om de natuur echt te helpen. Het is vrij helder en er staat weinig wind. Morgen schijnt de zon en neemt de bewolking vanuit het westen toe. De middagtemperatuur ligt dan tussen de 10 en 13 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer door Flitsmeister dan. Goed nieuws, het is rustig. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Dus even oppassen op de A4, Belgische grens richting Bergen op Zoom. Hectometerpaal 245,9. A12 Zoetermeer Gouda 19,4. Aan de andere kant op A12 Gouda Zoetermeer 20,8. A15 Maasvlakte Rotterdam 49,1. En ook de andere kant op A15 Rotterdam Maasvlakte 53,0. Laatst op de A28 Groningen in de richting Assen op de rem bij 184,4. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2. En win €1250. Druk op de knop in de 538 app. Floris Molenaar. Mensen met handen voor de oren bij een optreden van Roxy Dekker. Waarom? Je hoort het over 5 minuten. Radio 538. I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner, outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. You walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes I know you. face, and I really hope you do. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Heb je wel eens voor jezelf bedacht hoe het zou zijn om een artiest te zijn? Dat je op het podium staat om op te treden en dat je dan ook nog gaat zingen, want dat je dan ook echt de zanger of de zangeres bent van de band, of in ieder geval diegene die op het podium staat. Ik heb het me wel eens voorgesteld, maar dan ook echt alleen in gedachten. Gewoon direct al concluderen van dat gaat geen werkelijkheid worden. Dat is voor iedereen het beste, dat is niet leuk om naar te luisteren, dat is voor mij te spannend, dat gaat hem niet worden. Dus daar laten we het lekker bij. Maar het is dan toch, als je dan even aan het nadenken bent, het is toch je grootste nachtmerrie. Dat je dan staat op te treden, staat te zingen, en dat je dan de mensen in het publiek met de handen in hun oren ziet staan. Dat is over het algemeen geen goed teken. als je aan het zingen bent, als je aan het optreden bent. Roxy Dekker, die je net hoorde, die is dat gebeurd. Die heeft dat dus meegemaakt. En dit is waarom. Ik zag ook heel veel papa's en mama's met hun oren zo dicht staan. Maar ik dacht, is dat dan omdat jullie vinden dat ik zo kut zing of zo? Weet je wel, ik werd er zelf een beetje onzeker van. En toen na de show hoorde ik in één keer dat, ja, dat het geluid zo hard was. Ja. Dat die kinderen zo hard meezongen. Oké. Dat is wel de enige goede reden waarom mensen hun oren dicht mogen houden, wat mij betreft. Roxy Dekker en haar keiharde meezinger Loser hoorde je bij 538. Het zijn de hits voor In het Donker. Ik ben Floris. Lucas en Steve hoor je zo meteen naar Jamilia en deze dikke classic. Superstar! Lucas en Steve, Believe It bij 538. Floris hier om samen met je wakker te zijn. En om 6 uur, dan zijn ze er alweer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En de 538 ochtendshow. En in die ochtendshow gaat ook Jeroen van Veen weer verder. De sponsorloper. Die is deze week bezig om 538 kilometer te lopen. 500 daarvan loopt hij in aanloop, letterlijk, naar de 538 ochtendrun van komende zaterdag. Elke dag 100 kilometer op een loopband in de live studio hier naast de studio van 538. De laatste 38 loopt hij komende zaterdag tijdens de 538 ochtendrun dus. Waar we zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor het Prinses Maxima Centrum Kinderkanker de wereld uit te helpen. En Jeroen is met die onmogelijke opgave bezig. Dus om elke dag 100 kilometer te lopen. En het bizarre is, hij heeft dus gewoon al... Hij heeft al 300 kilometer in zijn poten zitten. Het is niet te geloven. In de ochtendshow gaan ze weer verder. En gaat vooral Jeroen ook weer verder met het hardlopen. Ga je allemaal meekrijgen als je lekker luistert. En gisterochtend, dat is altijd op de woensdagochtend, rond de klok van 9:15, dan komt Arie even langs met een nieuwe mop. En heel toepasselijk eigenlijk, want mijn grote vriend Ricky, die sneurt weer weg. Ja. En dan gaat bij mij die raad al gaan draaien. En wat is er nou? Dus een vertegenwoordiger, die hebben een hele drukke dag gehad. En de laatste klusje heb je in een boerendorp. En die denkt, ik moet ergens overnachten. Ik ga niet de hele kleding even terugrijden. Dat ga ik niet redden, dan ik in slaap. Dus wat doet hij? Die pakt een heel klein hotelletje. Gaat hij naar binnen toe. Hij zegt, heb je nog een kamer vrij? Hij zegt, nee, is het helemaal vol. Hij zegt, wat nou, één kamer? Hij zegt, ja, ik heb één kamer. Voor twee personen. Maar die man die snurkt verschrikkelijk. Dat is niet te harde. Hij zegt, ik kom twee keer per jaar hier. Dat kost me bijna klanten, want niemand doet een oog dicht. Hij zegt, ik kan me niet schelen, dan moet ik in de auto leggen. Ik ga het gewoon doen. Hij zei, nou, dat is goed. Dus die kerel die gaat er naartoe. En ze morgen op het ontbijt. In die hotel, jij komt naar hem toe. Hij zegt, heb je goed geslapen? Hij zegt, als een blok. Zo'n blok, heb je die man niet gehoord? Hij zei, nee. Zo is dat dan in godsnaam mogelijk. Hij zegt, dan ga ik je vertellen. Ik kom die kamer in, legt hij al te slapen. Dus ik doe heel zachtjes die deken, doe ik over een vertrekje van hem af. Trek zijn onderbroek naar beneden. Geef hem een kus op zijn kont. Ik zeg, je ziet er fantastisch uit, lieverd. Ik zie je zo meteen. Zijn, die hebben geen ogen meer dicht gedaan. Die hebben de hele nacht mij in de gaten gehouden. 6 uur zijn ze er weer met de nieuwe 538 ochtendshow. Radio 538. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't ever stand there. Burn inside. Working late, making nights at the door. She's sick of everybody up on her floor. She wants the sun in her eyes, but all she gets is ignored. She used to point it out and get it all back, but now she's slipping, trying to carry the act. She's sweating under the lights, now she's beginning to cry. Whoa. No, you don't have to wear your best fake smile. Tip jars and won't get back what she lost. Outside the window with two fingers to shoot, she lifts her head up just to blow out the smoke. She doesn't have to look back to know where she's gotta go. Save Me Tonight. David Guetta, de 50 dance smash van deze week. Save Me Tonight. Hey, goeienacht, Floris. Floris, mag Kees, goeiemorgen. Goedenacht, Floris. Slaap lekker, Floris. Goeiemorgen, Floris. Maak er een mooie dag van. Hoi. Maar wat is het voor jou? 3:04 op deze donderdag 12 maart. Is het een goede morgen omdat je al wakker bent en die donderdag in volle gang is voor je? Of is het een goede nacht dat je met je hoofd nog in de woensdag leeft? Dat kan natuurlijk twee kanten op. Ik vind het altijd wel leuk om even te kijken hoe hangt het vlaggetje erbij. Wie zijn er in de meerderheid? Team Vroege Vogels of Team Late Nachtbrakers? En jij kunt bepalen wat die meerderheid is. Door de app van 538 erbij te pakken, rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje te klikken. En even aan me door te geven wat het voor jou is. Dus goedemorgen als je al wakker bent. Goeienacht als je nog wakker bent. Gaan we alles bij elkaar optellen zometeen. En dan komen we erachter wat het winnende team is van vannacht. Rechtsbovenin de app van 538, het WhatsApp-icoontje. En aan me doorgeven, goedemorgen of goeienacht. Kom maar door. Radio 538. Your troubles and doubts, give Take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do, hey, Mr. DJ.

can be taken, baby. I'll take you higher. I'll take you higher. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo, ooh, ooh. Shakira, Zoo bij 538. Hey, goeienacht, Floris. Floris, mag Kees, goeiemorgen. Nou. Floris. Slaap lekker, Floris. Goeiemorgen, Floris. Maak er een mooie dag van. Gaan we proberen. Grote vraag is alleen... 3:11. Wat is het voor jou? Goedemorgen omdat jij al wakker bent. Goedenacht omdat jij nog wakker bent. En belangrijker nog, zit je bij het winnende team van vannacht. We komen erachter via de app van 538. Goedemorgen stuur je daar als je al wakker bent en deze donderdag 12 maart al voor je begonnen is. Goedenacht stuur je daar als je nog wakker bent. Je eigenlijk stiekem met je hoofd nog in de woensdag leeft. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je het gewoon heel lang volhoudt vandaag. Dat je ergens aan begonnen bent. Beetje gamen, beetje chillen, dat je vroeg weekend hebt. Dat je lekker aan het borrelen bent. Gewoon dat je naar het plafond aan het kijken bent, dat kan natuurlijk ook. En van 15 goedemorgen of goeienacht. Jochem die zegt goeienacht vanuit de haven in Vlissingen. Nachtje 4 van de 5 vandaag. Arjan die zegt goeiemorgen vanuit Zuid-Duitsland Mainz. Daar is hij bezig met de binnenvaart. Zo'n schip, dat lijkt me zo spannend om daar te varen zo in het donker. Ja, er staat geen naam bij, een streepje alleen, maar wel goeienacht en een duimpje. Die staat genoteerd. En Mike die zegt nog goeienacht onder andere. En even kijken, ik zie nog een goede morgen binnenkomen van Johan. En een goede nacht voor Jacob. En we gaan eens eventjes kijken. Ja, alles ingevoerd in de computer. Die gaat dat al heel snel uit. De stoom komt eruit. Maar het is deze donderdag 12 maart officieel geworden. Het is een goede nacht. Ja, die zat er dik in. Die zat er dik in. Officieel een goede nacht. Mocht je bij Team Goedemorgen zitten, ja, je bent met wat minder, maar je bent zeker niet alleen. En het is alsnog gezellig dat je erbij bent. 538 en de Midnight Hits. Jax Jones, zometeen een nieuwe Harry Styles. En eerst Akda en de Munich. Het regent zonnestralen zo midden in de nacht bij 538. Op een terras, ergens in Frankrijk in de zon, zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, zonder Herman, want die had hem net verkocht. Op een terras leest in het AD dat hij niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgebrand en de man die hem gekocht had stond onder zijn naam in de krant. Oh, oh, oh, rustig ademhalen. Oh, oh, oh, lijkt op het regent als altijd, maar het regent en het regent. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en schrok zeer lang. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jongensdromen was alleen het oud worden gehaald. Oh, oh, oh, rustig ademhalen. Oh, oh, oh, lijkt op het regent als altijd, maar het regent. Besluit. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp er tussenuit. Nu een week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was, en nou is hij het niet meer. Herman leest wel 100 keer de krant, 538. Harry Styles, American Girls. Jouw hit, jouw 538. Nieuw. Just fun and all the love. Tammany K, Where Did You Go? Bij Radio 538, midden in de nacht. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Beyoncé en Jay-Z hoor je zometeen na Somber. Y'all